tecnología, que sempre é un prazer elaborar actos deste tipo, especialmente cando se refiren a persoeiros, a relevancia, a un escritor como Xenaro Bariñas del Valle, Viciño Noso, Viciño da Coruña, un galeguista activo, ademais un galeguista fondamente preocupado polas cuestións da nosa lingua. Ao mesmo tempo, quixera agradecer sinceramente a organización desta actividade á profesora dona Pilar García Negro, que promoveu esta xornada, e tamén quixera agradecer a todos aqueles que participan ao longo dos distintos días que vai durar esta xuntanza, cos seus relatorios, cos súas opinións, coas súas vivencias, que participan e contribúen a dinamizar estas xornadas sobre Xenaro Mariñas del Valle. Moitas gracias pois a todos e benvidos. Agora vou pasar a dar a palabra a distintas persoas que teño aquí conmigo na mesa e que van fondar un poquinho máis na presentación desta xuntanza para que estamos hoxe aquí. En primeiro lugar, e a miña esquerda, vai intervir María Xosé Bravo. Ten vostede a palabra. Moi bo día, moitísimas grazas, amigos e amigas, pola vosa presenza. Grazas á Universidade da Coruña e grazas a todos os amigos de Xenaro Mariñas del Valle que fan posible as actividades que hoxe comenzamos. Estamos de centenario e de celebración. Centenario que ten que servir para lembrar, para ler por primeira vez, para reler, para honrar, para resaltar o contributo dun home que xogou un papel imprescindible na construción colectiva do que somos na actualidade e do que queremos ser. Un home que deixou escrito: para ser un home galego non basta con ter nacido na Galiza. Non é cuestión de nacemento, máis de sentimento. O nacemento é eventual, o sentimento é vocacional. Un chamado da terra que non a todos chama, ou que non todos ouven. Era o mes de novembro de 1908 cando nacía aquí na nosa cidade, na Coruña, Xenaro Mariñas del Valle, nunha familia xa vinculada ao galeguismo. Entón é el moi novo cando acompaña seu pai ata a cova céltica, xunto con aquelas reunións, ali fai aquelas reunións cos vellos galeguistas, con Eladio Rodríguez, con Teta Manzi, con Carreal Dau, con Lugris Freire. E así comeza a madurar, xunto a eses intelectuais que soñaban cunha Galiza máis próspera, consciente da súa identidade e dona de seu. E logo, eses anos da Segunda República, moi novo el aínda, e foi de algún xeito un vidente. Sabía el xa do enorme potencial que as mocidades galeguistas debían xogar na defensa do país. E por iso, Xenaro foi un dos fundadores das mocidades galeguistas, dese proxecto histórico pensado para o futuro e que foi tamén alicerce da democracia galega. El, con outros mozos e mozas, puxou desde moi novo por unha arquitectura cívica da nación, por esa construción do país que a guerra e a dictadura truncaron. Mais nada, foi capaz de dobregar a súa ansia de liberdade. Moitos anos despois da guerra civil que truncara as esperanzas de tantos e tantos de todo un pobo, don Xenaro seguía escribindo: ningún home será enteiramente libre se non é o pobo que pertence. Titulamos as actividades que hoxe comenzamos Xenaro Mariñas del Valle, a memoria viva dun século de historia de Galiza, porque don Xenaro representa esa ansia galeguista que vai avanzando desde o regionalismo galego ata a plena integración no nacionalismo político. A súa historia é a historia da Galiza do século XX. Homenaxeamos entón a un home que puxo a alma e a vida ao servizo de Galiza, cunha coherencia que foi a súa liña vital, unha entrega sincera que é exemplo para todos nós. Estas actividades que hoxe comenzamos queren entón revalorizar a coherencia, a lucidez, recuperar a un prócer da cultura galega, o intelectual galego fiel á súa patria, este renovador e profundamente moderno autor teatral, un home da cultura. E por iso que no nome do Concello da Coruña, no nome da Concellería de Cultura, esta homenaxe era imprescindible. Mas debemos ter claro que don Xenaro fuxiu sempre de calquera aventura exclusivamente culturalista. O seu activismo cultural era tamén activismo político. Foi el quen dixo: cultura, patria e nación é unha trídade inseparável. Un exercicio exixente, cabal, que queremos facer de recuperación da memoria histórica galega, ten que concluir neste recoñecemento. Ten que darse conta da débeda que a cultura galega ten con don Xenaro Mariñas del Valle, ese traballador calado, tímido, discreto e incansable, que ocupou un lugar destacado no panorama intelectual e literario da Galiza e que deixou escrito: como unha árbore ha de ser a nosa galeguidade, raíces afincadas, profundándose, alimentando na propia terra, mas coa fronda o ar, acollendo todos os ventos do mundo, prodigando sombra e froito a todos os homes do mundo. Quero xa nada máis que facervos conscientes dese programa que nos quixemos todos os organizadores, a Universidade, a SPGA, a Alexandre Bóveda, a Concellería de Cultura, que fose o máis plural posible, o máis divulgador, ser capaz de popularizar unha figura que para os entendidos é unha figura fundamental, un moderno cando falamos de teatro, cando falamos de poesía, pero que seguramente pouco coñecido para a cidadanía da Coruña. Entón o centenario é só unha disculpa de facelo máis recoñecible. Hoxe empezamos aquí os actos, levaremos despois a Casa Casares, a Casa Museo Casares Quiroga, tamén con charlas, e despois se verá tamén teatro, non podía ser menos, se falábamos de don Xenaro, no Rosalía, o día 21, a Velada, e uns días despois, no Fórum, o día 26, a Serpe e o Bosque, todos eles de entrada libre. E no mes de decembro, tamén na Casa Museo Casares Quiroga, faremos unha exposición que titulamos Xenaro Mariñas, drama e exemplo do século XX galego, que recolle o seu pensamento, que recolle a súa vida, que recolle tamén a súa obra. Un achegamento que se digo nese papel divulgador é para popularizar unha figura tan, tan fundamental. Estamos tamén a traballar nun audiovisual, Xenaro Mariñas na lembranza, curto, dunos 10 minutos, para achegar ese material ao profesorado, que nos parecía que era unha figura fundamental para coñecer nas aulas e que ademais tiña pues, moitísimas posibilidades. Todo iso vos lo digo simplemente lembrando o programa que tedes na man, para que sirvades un pouco de altofalantes, o contedes por aí e espalledes que este mes de novembro, o mes de decembro, queremos que todas estas actividades sexan un homenaxe, pero sexan o momento de volver a ler ou de aproximarse por primeira vez a toda a obra de don Xenaro. Moitísimas grazas e moitos días. Moi ben, moitas gracias. Agora ten a palabra dona Pilar García Negre. Sexa das miñas primeiras palabras para agradecer todo o que vale a presenza de todas e todos vos, permitirme que o faga como profesora desta casa, e moi en especial naturalmente das compañeiras e compañeiros, das amigas e amigos, tanto daqui da Coruña como de fora, que veñen desta mesma cidade, máis fora deste centro, ou de Vigo, ou de Ferrol, ou, en fin, de calquer lugar da Galiza, como símbolo tamén, ou como exemplo de que a personalidade e a homenaxe a Xenaro Mariñas del Valle ten todos os merecementos para ser nacional, para ser galega en toda a súa extensión. Quero comezar por lembrar algo que aconteceu exactamente hai 10 anos. Hai 10 anos, tamén no mes de novembro e no mes de decembro, exactamente nestas mesmas datas de 1998, a Agrupación Cultural da Coruña Alexandre Bóveda e máis a Asociación Sociopedagóxica Galega, tamén coa colaboración puntual da Universidade da Coruña, a través dunha mesa redonda que nela se celebrou, homenaxeamos en vida a Don Xenaro, cumpríndomos así unha norma non escrita que aconsella que as homenaxes verdadeiras son aquelas que se realizan en vida da persoa homenaxeada, mesmamente para non inverter os termos e para que evitarmos ese perigo de, ás veces, homenaxes póstumas onde semella que a homenaxeada é a persoa que ofrece, que tributa a homenaxe, non o finado ou a finada. Nós, afortunadamente, aximos a tempo, àquela altura, e Xenaro, o noso amigo, non puido contemplar, iso sí, pois este pequeno opúsculo, esta monografía que recollía as intervencións que se produciran co gallo daquel tributo de admiración e de recoñecemento a unha figura nacional fundamental das nosas letras e da nosa patria, naturalmente. E ben, 10 anos despois, xa a él, coido que a él, a Xenaro, que lle agradaría moitísimo comprobar como algo mudaron as cousas e como algo mudaron para ben, porque a presencia de María Xosé Bravo, da responsable da Concellería de Cultura do Concello da Coruña, aquel concello que hai 10 anos, por mor do goberno municipal e moi en particular do seu alcalde, exacerbaba ao máximo de unha forma nunha realmente excitación ou histeria españolista de merecente, cunha enerxía merecente, desde logo, de mellor causa. Exacerbaba, digo, ao máximo toda a exclusión do idioma galego e da cultura galega, e por tanto Xenaro Mariñas del Valle era aínda duplamente descoñecido na súa propia nación, grazas ou mercé a este segundo ostracismo ou a este exilio provocado. Pois ben, digo que 10 anos despois, afortunadamente, as cousas melloraron e estamos nunha tendencia ou nun camiño que se apresta, naturalmente, a facer xustiza a nós mesmos. Aquí poderíamos entoar algo así como un manual axiográfico ou un ritual reverencial que moitas veces ouvimos, diríamos, de forma intercambiável para calquera personaxe, porque todos son importantísimos. Este mesmo outono, pois coñeceu o falecemento de escritores das nosas letras, de diferentes idades, de diferentes xeracións, mas que efectivamente xa non están na nosa compaña, xa non están no noso mundo dos vivos. E aí tamén parece que se despertan, mesmo mediaticamente, pois ese tipo de loubanzas, como digo, intercambiáveis, válidas para calquer elemento. Non quixera eu incorrer neste defeito ou nesta rutina. Xenaro Mariñas del Valle é unha grandísima figura de noso do século XX, como grandísimo é o tamaño do seu descoñecemento. Non é en absoluto unha figura nen coñecida nen recoñecida, é un nome que formou parte mesmamente por circunstancias, nun caso moi explicáveis, vinculadas ao desenlace da Guerra Civil Española, mas despois xa non vinculadas a este feito causal, a esta fractura histórica, senón vinculadas a como aquí a institucionalización autonómica, lamentabelmente, non se montou sobre bases históricas respeitosas coa historia nacional galega e con todo o que ela produciu. Entón, personalidades como a del, en menor medida, grazas ao seu magisterio e a que efectivamente puido na derradeira década da súa vida ter un fecundo tamén magisterio, desempeñar un fecundo magisterio extraescolar, don Ricardo Carballo Calero, mas personalidades como as deles, que se mantiveron absolutamente fieles a aquel programa, a aqueles principios do nacionalismo e preguerra, pois naturalmente non podían ser ben admitidas nen polo holding cultural, nen polas capelas, nen polos cenáculos ou post-cenáculos piñeiristas, nen por a oficialidade que efectivamente estaba endogámicamente autoalimentándose e sendo pois, moi pouco respeitosa coa nosa historia. E ben, entón, dito isto, pois estas xornadas naturalmente desde varios ángulos, como moi ben a vicedecana e a concellada de Cultura recordaban, desde diferentes ángulos o que queren é contribuir a que mesmo que sexa que estexamos a falar de minorías, contribuir a que estas minorías de coñecemento de noso, da nosa literatura, das nosas letras e do noso teatro en particular se dilaten e se amplíen. Non temos en absoluto ninguna vocación minoritaria ad futuro, senón todo o todo contrario. Entón aí, pois eu quixera avivecer a súa memoria e para iso vou, con o seu permiso, recordar algo do que hai 10 anos con el presente, con Xenaro presente, pudemos ou tivemos ocasión de lle dedicar. Mesmamente tamén nun aniversario feliz que foi o aniversario dos seus 90 anos. E dicíamos daquela, os 90 anos do noso escritor, do noso amigo, de Xenaro, como el reclama que o chamemos, resumen a perfección un século intenso de historia da Galiza. Subliño, da historia da Galiza no seu esforzo por existir como tal, non da historia feita na Galiza, mesmamente para negala e escarnecela. A este esforzo contribuiu Mariñas del Valle desde a súa xuventude. Vinculado desde moi cedo ás Irmandades da Fala, membro fundador das Mocidades Galeguistas na Coruña, colaborador da prensa nacionalista e escritor desde ben mozo e persistentemente até os nosos días. Queremos resgatar para o debido coñecemento histórico e cultural a figura dun galego, dun coruñés ilustre, que facendo bandeira permanente da súa sinxeleza e da súa modestia, traballou toda a vida por significar esta nación, por lle dar representación artística, por defender insubornabelmente os seus direitos e a súa dignidade. Dixemos modestia e asequibilidade, non silencio, nen submisión, nen resignación. Lembramos a súa proverbial disponibilidade e xenerosidade para cantos compromisos e demandas lle temos solicitado. Reclamamos para él o mérito de ser un dos máis modernos, renovadores e intelixentes autores do teatro galego contemporáneo, cunha obra escrita, por certo, en tempos ben duros e cruéis para a coexistencia do propio país. Hoxe podémonos xa satisfacer coa edición da súa obra dramática completa da MAU de Pablo González Mariñas, Alexandrina, Fernández Otero e Lino Braxe, e mesmo tamén coa exhumación de textos fundamentais del, sexan diarios ou sexan notas ou textos de homenaxe a figuras desaparecidas na guerra e posguerra inmediata. Pois ben, recoñecemos nel, en fin, o testemunho vivo dunha época axial na historia galega, a da xeración nos, a da xeración de 1916, a de Castelao e Suárez Picallo, que ele sempre recoñeceu como seus mestres, a daqueles que hoxe nos explican e nos dan alento. Porque non somos retallos perdidos dunha historia inexistente, nen moito menos produto dunha xeración espontánea e aventureira. Somos fillas e fillos dunha diacronía que no século XX contou con expresións ben claras do noso lexítimo direito a existirmos e a falarmos por nós propios, no político, no social, no económico, no cultural. Vimos dunhas xeracións que traballaron arreo porque a nosa nación acadase voz, voto e veto. Dunhas organizacións nacionais que non admitiron tutelas nen tutorías, que non consentiron seren nin sermos tratados como individuos de protectorado, por dicérmolo con palabras de Castelao. Vimos dun pensamento que soubo discernir moi ben como a nosa lingua non era unha lingua morta, senón unha lingua mortificada, que cumpría vivificar e restaurar, convertendo a fala gloriosamente popular en lingua social e pública por toda a parte. E Xenaro, digámoslo tamén, sabía perfeitamente como nós temos todo a gañar co relacionamento procurado, intenso e fluido coa cultura desenvolvida en lingua portuguesa, con todas as súas ramas de producción bibliográfica, teatral, científica, televisiva, mediática, ou con todos os produtos en xeral culturais escritos ou desenvolvidos en lingua portuguesa. Ben, así o queremos proclamar abertamente para que se coñeza a nosa débeda coa historia da que provimos e co pasado que respeitamos, non para o esclerosar, si para o aliar ao futuro que construímos. Na Xinea de Castelao, que tanto amaba a Xenaro, no mesmo Rousel, o noso escritor coñecía e respeitaba e amaba a tradición galega tanto como detestaba o tradicionalismo. O tradicionalismo mata a tradición. A tradición nunca é desbotável no seu coñecemento e naturalmente na súa superación. Non vemos unha outra modernidade para a Galiza que aquela que aspire, en primeiro termo, a se recoñecer a si propia como suxeito da historia, titular da súa lexítima propriedade, non alugada na súa propia terra. Na Xinea, e na traxectoria de persoas como Xenaro Mariñas del Valle, alimentamos e estimulamos a acción de Ogano, porque o paradigma da normalidade, da necesaria anagnórise, aínda precisa de moitos contributos. Aínda os tempos non son chegados. Xenaro, moitas grazas pola túa compaña de tantos anos, pola túa lección de tolerancia, de comprensión e de amor ao país, pola túa independencia e a túa valentía, pola túa lealdade a Galiza e o teu ánimo permanente aos que te seguimos en idade, sen que ti nos fixeses notar nunca o limitado do noso traballo. Moitas grazas por nos acompañares e nos alentares neste camiño que ti e outros como a ti comezastes. Procuraremos non o desandarmos nunca, non defraudarmos tanta esperanza como aqueste país, como aquesta nación, a Galiza, merece. Obrigada. Moitas gracias. Agora ten a palabra don José María Monterroso de Deixa. Primeiramente teño que recoñecer o meu agradecimento á organización que contou comigo a partir dun título moi dubidoso. Eu realmente honrábame con ser amigo de Xenaro, como éramos todos os que nos achegábamos a él, acabábamos sendo todos, pero non teño outro título para estar aquí máis que esa amizade que tal vez se fose un xornalista teria aproveitado moito máis para divulgar determinadas facetas da súa figura, que é inesgotável como todas as grandes figuras. Eu lembro-me que moitas veces, por mor de estar traballando 200 metros do seu lar, pois me achegaba ali na hora do café ás 11, 11 e media, e estaba ali e sentábamos ali sentados falando de mil cousas intrascendentes moitas delas. Ou eu insistía moito no pasado da Coruña, que sempre me apasionou, e entón eu plantexaba determinadas dúbidas sobre determinadas figuras, tiraba un pouco da lingua e ele entón aí se espallaba, e bueno, e esa é a miña razón con Xenaro. Hoxe, pois simplemente apuntar tres textos del, entón el vai falar por a miña boca, son textos del, e un pouco vou engadir o que el mesmo dixo. Eu titulo esta pequena digamos intervención como Xenaro Mariñas del Valle: modestia, que xa se mencionou aquí, elegancia, coherencia, lealdade. Cronolóxicamente, entre un Emilio González, 5 anos máis vello, republicano exiliado e galeguista en español, e un Carlos Martínez Barbeito, 5 anos máis novo, erudito e galego daquela maneira, temos a Xenaro e o seu rigoroso contemporáneo e amigo Emilio Pita, emigrado desde mozo e poeta en galego, todos 4 coruñeses. Xenaro non utilizou o don, como aquí tamén se dixo, porque ese foi o seu desexo en vida. Foi, sen dúbida, o último da xerazón Ponte entre os galegos, digamos, conscientes da Coruña. Antón Vilar Ponte, Viqueira, del Castillo, Lesta Meis, Leandro Carré, Ánxelo Casal, Quintanilla ou Sigüenza, e as xerazóns de aposguerra, tendo recibido por súa parte o exemplo dos vellos galeguistas da cova céltica que alcanzou a coñecer e tratar, tal este Tamanci, Carreal Dau ou Luís Freire. Situado así no seu tempo e no seu espazo, e evitando colidir cos colegas que, bueno, que xa tiveron a oportunidade de se centrar na súa figura, quero só salientar tres aspectos que fundamento en outros tantos textos que teño a vista e que ben poden valer para retratar en bulto tan polivalente como Xenaro. Por orden inverso, ver aí un tramo da entrevista que lle fixéramos en 1988 con Rabuñal e Xil, publicada, como é notorio, en A Galia o seguinte ano, inteligentemente reorganizada por aquel amigo, Rabuñal, e que tiven 20 anos despois o prazer de reescoitar antes de lle pasar as dúas fitas o amigo Pablo, seu sobrino. A pregunta de Enrique, autorizaría vosé como autor a modificación dunha peza súa? Responde: o autor non pretenderá outra cousa que facer literatura. A transformación desa literatura en espectáculo a que deixala en maus dos directores de escena, que se saben ben o seu oficio, nunca deteriorarán un texto dramático. Pola miña parte, daríalles o máximo de liberdade para lograr en espectáculo de calquer das miñas pezas en que visen algunha posibilidade de facelo. Unha obra tantas veces interpretada como Hamlet desviouse non pouco da exacta proposta de Shakespeare, salientando en diferentes épocas os seus aspectos romántico, psicolóxico, melodramático ou filosófico, até chegou a ser representado o protagonista como unha muller. Que unha peza admita múltiples interpretacións é garantía de que non é unha peza vulgar, e sábese que desmedido afán de notoriedade leva algúns directores en talento nen ética profesional a realizaren verdadeiras perversóns que, por fortuna, non pasan de anedotas desimportantes a xiña deitada no olvido. Velaí a modestia do sabio que mesmo o levou a infravalorar a súa obra a tal ponto que xamais dala o prelo por iniciativa de seu. Un segundo texto, 1987, é dicer, recuando no tempo un ano, contido na memoria do Facho de 1991, que foi unha asociación a que ele estivo moi ben vinculado nos comezos dela, desde os comezos, foi un pouco o alicerce desta asociación que estaba promovida por rapaces novos e tiñan en Xenaro un mecenas intelectual, digamos, un mantenedor, un prestixio, por moi modesto e acochado que estivese, era un esteo que había aí apuntalando ese grupo de mozos que empezaba no ano 64 a facer a súa andaina. E máis, el dedica o Facho a revolta, porque realmente el recoñeceu que fora unha cambadela que lle fixera ao seu amigo, digamos, Marino Dónega, coa complicidade do Facho. El di nese texto de 87: a Coruña foi a cidade galega que máis se viu invadida polo aluvión de xentes procedentes de outras provincias, maioritariamente da meseta central, xentes que viñan ocupar postos na administración civil e no exército, a integrar a clase que máis se deixa ver na sociedade cidadá, máismente cando a cidade é pouco populosa. Esta tona forasteira contribuiu en grande medida a fomentar a impresión de cidade desgaleguizada que foi propagada non sempre con honesta finalidade. O certo é que era esa unha impresión superficial e inteiramente desacorde coa realidade. O pobo verdadeiramente coruñés mantivo os seus rasgos de galeguidade e non se deixou desvirtuar polo señoritismo extraño que máis dunha vez tivo a ousadía de falar con ele. Estamos no 87, cando aquela esta política ou impolítica máis bendito da que falou Pilar, e a cal non lle quero dar apelido porque xa o sabemos todos, sería unha honra que esa persoa fose citada polo seu nome aquí para el, aínda para deostalo. Pois era nos anos en que empezaba esa política, que durou máis do que todos pensábamos, non? Durou 20 anos. Entón, el xa estaba, tiña claro esa, digamos, esa postura que tivo toda a vida. Eu mesmo lle tiraba da lingua, xa digo, ás veces dicindolle que había un certo galeguismo coruñés, que escribía e se expresaba en español. E entón él casi se alporizaba cando eu dicía isto, porque eu estaba pensando en determinadas figuras moi meritorias, como por exemplo o alcalde Casás, que é unha figura tamén emblemática, nun galeguismo light que xa empezaba a utilizar a lingua, pero que tivo certo mérito no período posfranquista, cando él mantivo a súa grisitude asumida voluntariamente a existencia da a persistencia da academia e outras historias que él sempre antes da ditadura e antes da república, cando él era alcalde, promovera. E entón Xenaro, ante estas observación niña de que eran pouco galeguistas porque empezaban por non utilizar o galego, sempre encontraba unha xustificación e decía que aquilo non era tan así, que había que observalo no seu tempo, etc. Entón eu digo que velaí despois deste texto brevemente fragmentado aquí por min, a lealdade para o verso que casa cabalmente coa lealdade para a patria. Un terzo texto de 1986, é dicir, outro ano antes, figura na mesma publicación e é un texto que está bastante esquecido. E diz: habemos de acentuar a nosa atención sobre as publicacións dedicadas aos escritores clásicos da literatura portuguesa, xa que atinxen marcadamente a nosa propia literatura galega. Toda literatura que se prece aséntase sobre un seu período de madurez que apelidamos clásico, e a él debe dirixir a mirada todo o que pretende estudala ou ocupar un lugar no estamento das letras. Mas non de ningún xeito para inmobilizarse nos seus esquemas e cánones estilísticos, únicamente para non se perder de sí, para non outrizarse en expresións extrañas. Carecemos de clásicos galegos a consecuencia dun secular desuso literario da lingua, e a carencia desa áncora estabilizadora desvíanos cada vez máis do noso propio ser e sentir. Deixando de lado emotividades que todos sentimos, habemos de admitir, mesmo que doa, que os nosos maiores bultos literarios se expresaron en lingua castellana, e que en galego non se encontran paralelos ao padre Feixó, dona Emilia Valle Inclán e actualmente un Cela ou un Torrente, todos tributarios dos clásicos castellanos. O que daría de sí a comunión dos escritores galegos cos clásicos portugueses está por ver, mas dada a afinidade espiritual e lingüística que nos irmana coa Ribeira Atlántica en maior medida que coa seca meseta ibérica, cabe supor que a nosa aportazón ás letras galego-portuguesas non sería de valor inferior ás que levamos feito ás letras castellanas ou, de preferilo, españolas. Velaí a coherencia e mesmo valentía de algún trecho co cal podemos non cadrar, que unha vez morto don Ricardo e abordada a Academia Galega polo ILG, o levaría exemplarmente a renunciar á súa cadeira que aceitara no seu día por delicadeza ou elegancia que non por ambición. Concluo reflexionando na sorte que Xenaro tivo finalmente. Foi recoñecido en vida con admiración e cariño dos seus sucesores na loita e viveu para ver a reinización do voo da Galiza cara a liberdade. É certo que non foi recoñecido universalmente, senón nun núcleo moi reducido. E segunda reflexión é que tivo a fortuna de poseir un familiar próximo como é Pablo, que recolleu e axuda a manter connosco todos a súa memoria exemplar. Eu fago fincapé nunha obra que con certa inflación teatral estáse un pouco esquecendo, pero eu creo que agora tamén vai servir para revivecela, que a súa colección de relatos, narrazóns, historias e historias que todos sabemos, que se chama Vida Escura. Eu tive con ese libro un contacto moi especial, a min deslumbroume moitos tramos seus, creo que está en plan de se reeditar. Entón, eu chamo sempre a atención, porque claro, ademais o meu xénero preferido é o conto, todo o que se parece ao conto, que ando ao redor do conto, é realmente un volume fermoso, que creo que é unha das cousas que está infravaloradas, como casi toda a obra de Xenaro, e que espero e creo sinceramente que nesta ocasión vai pegar un vuelco de 180, non 360, como dixo alguén, graus, para bien de todos y sobre todo para bien de nuestra tierra. Muchas gracias. Moi ben, pois moitísimas grazas aos tres polas vosas intervencións, unhas intervencións que sin dúbida poñen en valor a figura de Xenaro Marinas. Lembro yo ao público asistente que aúna hai unha intervención por parte de Enrique Rabuñal. Que si? Ah, de seguido. Moi ben. Bueno, pois quedan inauguradas estas xornadas. Gracias. Continúo logo co permiso de todas e todos vos facendo de anfitrioa volante, como diríamos os ciclistas. Para agora amosar a miña, a nosa satisfacción por contarmos aquí con dúas persoas como Enrique Rabuñal e Francisco Rodríguez, moi familiarizadas, moi admiradoras e moi coñecedoras da obra e da función cultural e histórica da obra e da dramaturxia en concreto de Xenaro Mariñas del Val. Coido que todas e todos os que aquí coincidimos, os que aquí estamos, encontrámonos aunados por unha condición, senón por máis, ao menos por unha, que é a nosa vontade explícita, como Xosé María Monterroso de Besa acaba moi ben de recordar tamén, de contemplármonos en espellos verdadeiros da nosa propia historia. E esa aventura, ou esa viaxe fascinante, por dicelo así en parva linguaxe xornalística, que en que nos podemos embarcar, aínda todas e todos nós, mesmo independentemente da nosa idade, é a aventura fantástica de coñecérmonos nós mesmos, de abordarmos un coñecemento de noso que nos foi negado, cando, en cambio, estamos absolutamente saturados e bombardeados de coñecemento mesmo detallado e pormenorizado de realidades externas e superiores a nos mesmos. Permitídeme un exemplo moi recente destes días. Nós podemos, por bombardeo mediático, estarmos absolutamente familiarizados con pormenores case que minúsculos da vida e milagres de Barack Obama ou de Sarah Palin ou de calquer personaxe do amo universal ou do que aspira a ser, e descoñecermos totalmente o que está acontecendo aquí mesmo na Coruña ou en Arteixo ou a case que a metros de onde nós estamos e de onde nós somos. Pois ben, para contrariar esta tendencia e esta alienación e esta colonización cultural e informativa, persoas como Enrique Rabuñal e Francisco Rodríguez levan traballando toda a súa vida, pertencen a xeracións diferentes. Eu quero recordar que Francisco Rodríguez podía estar aquí de forma universal, casi que diríamos, por moitísimos outros capítulos, por moitísimos outros conceitos, mas hoxe está aquí como pioneiro na encenación de Xenaro a moitos quilómetros de distancia de aquí. Francisco Rodríguez foi nos seus primeiros tempos como docente profesor de ensino secundario, por exemplo, en Albacete, e actuou sempre fora da Galiza como embaixador, por claro, da cultura galega. E nesta cidade, en neste centro, el vai nos referir agora, pois representou obras como O Triángulo Ateo de Don Xenaro Mariñas del Valle. Así que está nesta súa condición de divulgador en tempos mesmo nos anos 60, estou falando, pois ben difíceis para todo o que levase de apelido galego aplicado á cultura, teatro ou a calquera outra producción literaria. Enrique Rabuñal, como moi ben foi recordado agora por Xosé María Monterroso de Mesa, pois tamén se desde os seus tempos máis mozos, máis case que de estudante, e despois xa como profesor, pois tamén se sumou entusiasticamente ao labor non só bibliográfico, senón mesmo radial tamén, en múltiplos actos e actividades da Asociación Galega da Lingua, da Asociación Sociopedagóxica Galega, da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, en fin, en moitos foros diferentes tamén a ese labor patriótico, histórico, de construir ou de reconstruir a nosa historia desconhecida, de ir cosendo todos eses buratos que nos foron inducidos e infligidos, tamén diríamos, na nosa historia. Así que moitas grazas aos dous. Vai falar, en primeiro lugar, Enrique Rabuñal, para nos ofrecer un retrato, un perfil humano literario de Xenaro Mariñas, e a seguir Francisco Rodríguez para falar do seu contacto e frecuentación con Xenaro e desa súa primeirísima experiencia teatral xa nos anos 60. Así que obrigada aos dous, a benvida a esta casa, e moitas, moitas grazas polo vosso traballo e pola vosa participación nesta homenaxe. Pois comezo de entón, obrigado pola presentación, polas palabras de benvinda, contento de estar nestes actos, neste conxunto de actividades. Pido desculpas porque saín aí un pouco para intervir en directo nun programa Radio Coruña para falar destes actos justamente. Eu son moi disciplinado, non sei se o parece, pero sono. Entón, cando se me pide falar dunha cousa, procuro non falar da outra, non? Entón, vou intentar falar subxetivamente tamén dese perfil humano de Mariñas del Valle. Cando preparaba esta miña intervención, daime conta de varias cousas. Unha, como pasan os anos. Cando empezas a falar xa de 20, de 30, de aí, perdese un. Outra, o privilexiado que eu sempre me sentín de poder ter entre os meus amigos a persoas que me levaban 54 anos, como era o caso de Xenaro Mariñas del Valle. Efectivamente, eu teño para min como privilexio que a miña biografía humilde estexa tan vinculada a del, obviamente, moito máis excelsa. E cando preparei esta miña intervención, por certo, máis pensada para mozos, estudantes, descoñecedores da obra de Mariñas, do que para persoas, como vexo aquí, que son pois, profesores, estudosos, comentaristas, coñecedores, biógrafos, e por todo o que se dixo xa aquí, pois, en fin, igual as miñas palabras parecen un pouco descamiñadas, como diría Xenaro. Agardo que non. Pero lembraba eu moito, lembrando tamén Pilar antes, aquel acto de homenaxe que a mí me marcou humanamente en Mariñán. En Mariñán lembro especialmente o acto de Mariñán hai 10 anos. Ben, agradezo a posibilidade que se me ofrece de afirmar o que por escrito e oralmente veño defendendo desde hai moito tempo. Celebro como galego comprometido co seu país, a xustiza e a oportunidade destes actos de homenaxe a unha das primeiras figuras do século XX galego. Un pensador honesto e brillante, creo que hai todo un territorio no labor intelectual de Xenaro, realmente de pensador, de ensaísta, que é moi interesante. Un literato orixinal e arriscado, eu creo que estas son características que lle caen moi ben ao seu labor teatral, ao seu labor poético, mesmo a certa actitude vital, non? E a un home xeneroso, creo que o demostrou moitas veces. Para moitos de nós foi, en moitos momentos da nosa vida, e eu lembro aqueles momentos, por exemplo, ao lado de Xosé María Monterroso, moi especialmente, e de outras moitas persoas, non? E digo que para moitos de nós foi exemplo e sombra gratificantes. Cantas veces todos os días escoitamos aos intelectuais, aos escritores, aos pensadores, fabricárense sombras específicas, non? Ás veces temos estas grandes sombras próximas. Decíanme agora a Radio Coruña que parecía unha persoa Xenaro moi descoñecida para o público, para o gran público coruñés, non? Ben, vou xuntar, como digo, algunhas experiencias persoais que poden resultar, agardo, significativas e algúns datos obxectivos, irrefutáveis, para fixar algo o perfil vital de Xenaro, desde a miña perspectiva. E xa digo, eu intentaba facelo máis próximo pois as persoas máis novas a quen, desde logo, a súa figura resulta opaca e descoñecida. Eu, cando lembrei a figura de Mariñas, pois evoquei toda unha etapa da nosa vida, da vida de moitos de nós, na que publicábamos nos cadernos do Pobo, na revista Nós, o Ensino, Luces de Galiza. Ali publiquei eu por primeira vez un traballo sobre Mariñas no ano 88, unha revista que ten para todos nós tamén un significado especial. Mea Libra, lembreime, por certo, sen saber que ia estar ao lado del, daquel volume para Francisco Rodríguez, Mar de Liberdade, Solidaridade de Escritoras e Escritores Galegos. Lembreime dos actos, perdón, das actas e dos congresos internacionais da lingua galego-portuguesa na Galiza, da revista Galia, onde eu levaba conta conscientemente do teatro de Mariñas, da súa obra, de Carré, de Casal, de Guerra da Cal, daqueles congresos internacionais de literaturas lusófonas e, desde logo, de moitas cousas que figuran no meu arquivo vital. E sempre, sempre, Mariñas del Valle. Pasáronme con el cousas incríveis, non? Por exemplo, o día que morreu, dictei por primeira vez na miña vida, eu, orfo de computadores e de outros sistemas modernos, dictei por teléfono a la Voz de Galicia un artigo, o home que viveu o século, que saiu con un montón de grallas, non? E a partir de aí houve moita xente que me pediu pois opinión sobre Mariñas, a revista Constantinopla, a revista Galega de Teatro, a revista Casa Hamlet, a revista Enclave. E eu podo decir que levo toda a vida no meu libro Palabra e Patria, inserín o traballo para min sintomático Xenaro Mariñas del Valle sempre, non? Home fraco, pequeno, inimigo dos excesos, envolvido nun traxe intemporal e elegante, que abicaba o mundo, digo abicaba, por expresalo en palabras do seu amigo Rafael Dieste, desde o seu andar da Praza de Pontevedra e desde a súa proverbial atalaia ética. Moitas veces nos atopábamos camiñando polo paseo marítimo que unía os nosos fogares e que deron lugar a vivencias importantes. Lembro a celebración do seu 80 aniversario no que estaba Xosé María Monterroso, entrañábel, a dolorosa experiencia de asistirmos xuntos ás exequias do mestre e amigo Carballo Calero, tamén, se non lembro mal, no carro do propio Monterroso. Nos anos do noso relacionamento, eu lamentaba o escaso interese pola súa obra, e con moitos outros colegas fixemos o que estaba ao noso dispor para remediar aquela situación injusta. Eu creo que co paso dos anos incrementouse a nómina dos seus seguidores e creo que seguirá medrando no futuro. Por todas estas razóns, non sei se antes, porque estaba eu fora, falou Xosé María diso, pero Xosé María Monterroso eu fixemos unha longa entrevista publicada coa intención moi clara pola nosa parte, e que máis tiven que pasar que daquela non había medios. Lembro aquilo de teclear todo aquilo, que era complicado, era traballoso, e non rendía méritos académicos en ningún sitio, por certo. Iso todo era arriscado e era pecaminoso, pouco menos. Diso podríamos falar outra vez. Entón, fixemos unha entrevista para que él deixase constancia expresa do seu pensamento, da súa andaina ideolóxica, literaria, teatral, etc. E titulámola Testemunha dunha lealdade, porque a nos mariñas parecíanos, desde logo, un testemunho de lealdade ao país e a súa cultura, e ademais porque estábamos convencidos que era necesario iluminar esa biografía mal coñecida. E pola mesma razón editamos un libro no ano 2000, antes de saber que él faleceu no ano 1999, e nos tiñamos xa ese libro en marcha. Por que? Porque nos parecía oportuno que no mercado editorial galego un libro con ISBN levase no seu título o nome do noso homenaxeado. E eu sei, e todos sabemos os que estamos aquí, os traballiños que hai que pasar ás veces para que algúns libros se publiquen e para que algúns homenaxeados teñan un título con ISBN nese mercado dos libros. E tamén lembro como naquela ocasión eu intentei, sen éxito, teño na casa toda a documentación, reunir a totalidade do seu teatro e editalo, non? Pero o país non estaba para iso e non foi posible. O 4 de decembro de 1998 foi a última vez que eu vin e abracei a don Xenaro, nacido nesta cidade hai 100 anos, dun día dun mes como este. Velo, lelo, abrazalo, estudalo, publicitalo, celebralo e partillar con el unha época decisiva da miña vida, os meus anos de formación, foi algo que fixen con prazer desde que nos coñecemos a principio dos 80, cando él xa septuaxenario aínda tiña moito por dar intelectual e literariamente. Para nós do Xenaro, a pesar dos anos que nos separaban, foi amigo, cómplice, compañeiro, mestre, un deses mestres que un escolle libremente, seducido pola súa elegancia, a súa intelixencia, por esa mestura explosiva de ética e de estética que definen a súa vida. Miro para atrás e don Xenaro apareceseme como unha figura próxima e fraterna. Lembro as viaxes con él, a participación en actos, en asociacións, publicacións, os traballos, por exemplo, da revista Galia, na que se poden achar moitísimos escritos seus, meus tamén bastantes, e desde logo moitas noticias sobre o seu labor e o seu pensamento, cando as dúas cousas, labor e pensamento, eran silenciados, ocultados dunha maneira taxativa. Volvo a Mariñán do ano 98. Fora aquel abrazo derradeiro no marco dun homenaxe que organizara a agrupación Alexandre Bóveda e a SPG. Quero lembrar un pouco algúns momentos daquela xornada. De feito, eu escribira algo con motivo daquilo que quedou no disco duro do meu computador e agora, de alguna maneira, recuperei, non? Lembro que a miña muller e eu fóramos ali con Manuel María e Saleta. Lembro ben que o pasáramos coa elocuencia e a erudición de Manuel María, convertendo a breve viaxe da Coruña a Bergondo nun ínterin verdadeiramente gozoso. Lembro naquel majestoso corredor do Pazo a Manuel Lorenzo, daquela encargándonos a Luisa Villalta e a min mesmo que escribísemos algunhas cousas sobre Hamlet, cousa que fixemos e que foron editadas. Nos salóns de Mariñán, o mellor de cada casa e de cada ciencia, ao lado dos familiares, os artistas, os poetas, os amigos, a clase política, os profesores, os actores, a xente da universidade, do mundo editorial, do asociacionismo cultural. Abrazo a Mariñas e sentino, de verdade, un corpo fraco e emocionado. Introito musical, discursos breves e emotivos, perfeita condución da presentadora. Magistral, lembro a Lourenzo, pon dos textos de Mariñas no seu sitio na aldea global. Lembro tamén pletórico a Mariñas, bailando co micrófono e filosofando con altura, a pesar da aparente improvisación. E lembro aquelas palabras de Mariñas tan, tan propias del, apoiándose nos adverbios de negación. Non mentí, non agredí, non traí. Traducindo as palabras á versión positiva, don Xenaro enarbolaba a súa sinceridade, a súa bonomía e a súa lealdade. E de volta a casa, resumía a vida de don Xenaro, que xa foi aquí de alguna maneira compendiada, non? Neno feliz co seu pai, Xenaro Mariñas González, compañeiro de escola de grandes figuras como Urbano Lugris, Emilio Pita, Luis Seoane, bacharel con Viqueira, unha das grandes referencias da súa vida, irmandiño da Fala, amigo e cómplice de Ángel Casal, dos Carrés, dos Bahamondes, de Rafael Dieste, de Álvaro Cebreiro, de Marino Dónega, de quen era, como todo o mundo sabe, moi amigo, e probablemente foi Marino quen o propuxo para académico, colaborador de Vida Gallega, da Nosa Terra, promotor de La Draga, cultivado na Coruña nas tertulias do Café Galicia con Otero e Castelao, fundador da Mocidade Galeguista con Pedro Galán, outra persoa que ele sempre reivindicou bastante, que ten agora unha rúa na Coruña, Elino Portela, apoloxeta do Estatuto, creador dunha sección de temas locais e galegos no Circo de Artesanos, accionista de Galaxia, escritor na Grial dos 50, dramaturgo, operario nas empresas da agrupación O Facho, colaborador de revistas, se me permite a expresión, humildes, como os cadernos da Escola Dramática Galega, a Galia, Onsino, Gaveta, No, desta Universidade Gaveta, Nos, Revista Galega de Teatro, Enclave, membro da Academia Galega desde os 70, membro de honra nos 80, por certo, da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da Asociación Galega da Lingua, membro do Consello Consultivo da Revista Nos, narrador exultante na Vida Escura, vicepresidente da Comisión para a Integración da Lingua da Galiza no Acordo da Ortografía Simplificada, lúcido comentarista de moitas cousas do Teatro de Carré, de Lugris, candidato a senador polo Benegán 1994 e moitas outras cousas que se nos poden esquecer. Eu quero lembrar tamén hoxe unha homenaxe que eu vivín moi emocionalmente, moi emotivamente, que tamén viviu Xosé María, que foi unha homenaxe que lle tributamos en 1992 na Coruña, un grupo de amigos, de profesores, de escritores, e que deu lugar ademais a un número monográfico de A Galia, o 32, onde hai valiosos traballos de Elvira Souto, de Xoel Gómez, un dos grandes coñecedores de Mariñas e unha persoa que aparte ten escrito moito e inteligentemente sobre el. Porque ademais hai que dicir que sobre Mariñas escribiron, claro, cando existe un escritor, non? Pois cando os demais avalían o seu traballo, cando os demais fan literatura sobre ese escritor, non? E sobre Mariñas, aínda que non se saiba ou non se recoñeza, pero escribiron Carballo Calero, Luis Seoane, Fernández de la Vega, Basilio Rosada, Manuel Lorenzo, Pancho Pillado, Cacelín Mar, Monterroso de Besa, Pilar García Negro, Enrique Salido, Sánchez Maragoto, Guisán Seixas, Laura Tato, Carlos Durán, Pedro Riobollo, Holanda Aldrey, Miguel Ángel Fernández Bello, Pablo González Mariñas, Manuel Vieitas, Alexandrina Fernández, Lino Braxe, Marino Dónega, quen eu sempre lembro de vivir Marino Dónega, desde logo que estaría aquí, porque sempre estaba en todas as homenaxes a Mariñas. Eu quería lembrar tamén o interese de todos os grupos de teatro que levaron a escena ao seu teatro, desde Cantigas e Agarimos, ao Teatro Maltés, ao grupo da Fundación Venceslao Fernández Flórez, o grupo universitario do Campus de Lugo da Universidade de Santiago. Desde logo a todas esas asociacións que homenaxearon a Gala, S.P. Gala, Sandre Bóveda, O Facho, Irmandades da Fala, Asociación de Amizade Galiza-Portugal, das persoas e entidades que lle concederon os premios Castelao de Teatro, Compostela. E, por exemplo, antes falabas aquí do libro que eu tamén lembro moito, A Vida Escura, non? E un grupo de persoas daquela contribuíramos mesmo economicamente, non? A facelo posible, non? Eu vin a listaxe de persoas que o fixéramos posible daquela: Xavier Alcalá, Alonso Estravís, Nemesio Barxa, Xoán Costa, Xoán Bernández Vilar, Adela Figueroa, Xosé Luis Fontenla, Antonio Xila, Araceli Herrero, Claudio López Garrido, Ramón López Suevo, Xosé Paz, Xosé Luis Rodríguez, Enrique Rodríguez Peña, algún xa falecidos, Francisco Salinas, Xosé Antonio Soutocabo, Paulo Valerio, Xaquín Villar Calvo, creo que presidente do Facho, e Cipriano Ximénez Casas, persoas creo que bastante sintomáticas dese recoñecemento. Mariñas del Valle, lúcido e lúdico, extrañamente ausente e presente a un tempo, amigo da Seiva Nova e do Verbo Antigo, domador deses 90 anos e de 3 decenas de pezas teatrais, de 40 narracións, de moitos poemas, de numerosos ensaios, fora do mundo, e instalado na súa cerna definitiva, leal, leal, leal moitas veces e erguido, suportando os aplausos e as simpatías de quen ten memoria, e de quen recoñece nel o magisterio do patriota e a excelencia do creador. Nunca pediría a don Xenaro un aplauso para sí, nen un galardón. Non vai con el o costume de acompañarse de pesados títulos. Veciño da xerazón do 36, escribiu impelido por unha necesidade vital desde antes do 36, na xélida década de 40. Eso foi lido a partir de 1952, poucas veces, por certo, en forma de libro, se exceptuarmos a revolta e outras farsas, importancia do público na revelación teatral, lembrando a Manuel Antonio, a Vida Escura, Ramo Cativo, o volume de teatro que preparou a profesora García Negro, e xa postumamente obra dramática completa e caderno de notas. Relevante foi tamén a súa colaboración en diversos volumes, como A Coruña na Cultura Galega, de Monterroso, O Ensino da Lingua, de Pilar García Negro e Xoán Costa, en outros de Xoel Gómez ou Antonio Xil. E hai moitos textos del que andan polo mundo adiante, creo, pedindo os gritos unha reunión clarificadora e totalizadora que o coloque definitivamente no lugar que lle corresponde por méritos no noso sistema literario. Dicía Xoel Gómez, non se trata dun produtor esquecido, pois tanto en vida como depois da súa morte, varios estudiosos e investigadores ocupáronse do seu labor. No entanto, na Galiza actual, persisten numerosas resistencias para a súa canonización, entre as quais as dúas máis importantes son o seu claro posicionamento reintegracionista e a súa defesa do nacionalismo galego. Mariñas del Valle camiñou en solitario, con humildade e con consciencia, nos tempos en que non existían as carreiras literarias en lingua galega, nin os grandes premios literarios, nin os dereitos de autor, nin case o teatro profesional. Levaba don Xenaro 90 anos construindo a súa tentativa, a dun espírito revoltado, exemplar, leccionador, e vivindo a pé de obra os problemas do seu país. Xenaro pensou máis no público do que no autor, na súa condición de leitor antes que na de escritor, na personaxe teatral antes que nos xéneros, na falacia do realismo ou na dimensión política e nacional do teatro. Nunca evitou os grandes temas, a cuestión religiosa, a morte, a emigración, a rebelión, o autoritarismo, a desobediencia, e esa idea de revolta que paira no conxunto da súa producción textual. En Mariñas está a cuestión fulcral da lingua, a cultura viva que lle percorre as veas e os pesadelos ficcionais. El aboga por un galego culto, por un idioma que venza as fames e as lagoas na casa común portuguesa. Para Mariñas hai que defenderse do que nos aniquila. 90 anos percibindo a comunión do galeguismo e do lusismo, apostándose en circunloquios políticamente correctos polo que ten denominado nacionalismo integral e popular. A súa obra e a súa praxe encerran, na nosa opinión, un claro ideoloxema: ser libre por riba de calquera cousa, afirmarse como individuo a través da intelixencia para non ser devorado polos múltiples tentáculos dun modelo social esclerotizante, se cadra este mesmo que fenece na grande crise mundial fabricada nos países ricos, que é financeira, pero como dicía Evo Morales hai uns días, é tamén ecolóxica, económica, social, cultural e lingüística. Foi moi interesante para min escoitar a Evo Morales falar das linguas que hai en Bolivia, non? E el dicía, home, fun hai pouco a España e vin que o da idea de que o imperio tiña unha lingua era falsa, vou aplicar a receita ao meu país. 90 anos detestando rendimentos e sinecuras, cultivando a flor exacta da honestidade, venerando a autoridade do saber, pondo en causa cada palabra escrita, nunca padecendo de parálise academicista, alentando a lealdade cos mortos, aínda vendo bermar por veces a amizade cos vivos, nomeadamente con aqueles vivos que máis viven en contradición con aqueles mortos de quen aparentan ser os seus herdeiros. Foi don Xenaro astuto inquiridor das condicións de liberdade dos cidadáns e das súas posibilidades de rebeldía e desobediencia. Velaí o seu ideoloxema básico e neurálxico, fixera unha pequena farsa dos amores desencontrados no bosque, en Acurrados, na Gaiola, na Revolta. No seu teatro de sempre, Mariñas retrata a nosa alma ferida, as nosas porfías, os nosos debezos, indaga a nosa existencia. Un teatro que se alixeira de elementos superfluos para ser o noso espantoso espello. Puro discurso dialogado, adelgazado de paratexto, que enarbola sempre un suculento conflito dramático. Como xa dixemos, sobre Mariñas escribiron moitas figuras da nosa cultura contemporánea. E todos destacan nelo mesmo: a coherencia, o patriotismo, a honestidade, a consecuencia, a independencia de criterio aplicadas á vida e á escrita, o seu compromiso coa lingua, a súa condición de coñecedor da literatura portuguesa, a súa sumisión perante a dúbida, elevada por ela a categoría divina, o seu pensamento e a súa práctica reintegracionistas e aínda o valor da súa obra escrita. Don Xenaro, estou acabando, era un home verdadeiramente humilde, que coa súa voz frousa cuestionaría a oportunidade desta homenaxe e relataría os poucos méritos que concorren nel. Estes días celebraremos outra vez, celebraránse, actos de simpatía con esta vida íntegra e escura que entre todos queremos alumiar. Aquel día de decembro do 98 vímolo lúcido e lúdico, ausente e presente, amigo da seiva nova e do verbo antigo, fora do mundo e instalado na súa cerna definitiva, leal, leal, leal moitas veces erguido. Eu sei que Mariñas vivirá para sempre no corazón de nós, e tarde ou cedo ocupará o lugar que lle corresponde. Levaba razón Luis Evane cando definía a súa biografía cos adxetivos categóricos de recatada e fecunda a prol de Galiza. Non sei se destas palabras miñas de hoxe, que quixeron evocar o talento e o exemplo de Mariñas, podedes tirar algún rendimento ou algunha ensinanza. Os que nos dedicamos a escribir e a ensinar, pensamos que o que dicimos cando falamos e cando escribimos ten algún valor. No ouvinte ou no leitor, e pensamos, queremos pensar, que as nosas palabras non son inútiles nin estériles. Algo quedará no receptor que o leve a proseguir el o texto, a construir o seu discurso, a tecer a súa verdade. Permitídeme rematar agradecendo a honra que me concedestes de falar do noso mestre e amigo 100 anos despois do seu nacemento, e facelo apropiándome das palabras dunha persoa próxima a Xenaro, querida por quen vos fala, a escritora e profesora Pilar García Negro. Ela mesma citou algunhas palabras dese mesmo texto, que no ano 98 dicía, e eu suscribo que dicía: Xenaro, moitas grazas pola túa compaña de tantos anos, pola túa lección de tolerancia, de comprensión e de amor ao país, pola túa independencia e a túa valentía, pola túa lealdade á Galiza e o teu ánimo permanente aos que te seguimos en idade, sen que nos fixeses notar nunca o limitado do noso traballo. Moitas grazas por nos acompañar e nos alentar neste camiño que ti e outros como a ti comezastes. Procuraremos non desandarmos nunca, non defraudarmos tanta esperanza como a que este país merece. Dixen obrigado. Ben, moi boa tarde. Eu vou intervir aquí seguramente para servir de exemplo dalgúnas das análises que fixeron os compañeiros e compañeiras que me precederon, non? Primeiro porque se falou moito da situación de indixencia en que está a cultura galega, en que estivo, ou moi ignorantes que somos sobre nós mesmos, e coido que a miña maneira de aproximarme á obra imparcial de Xenaro Mariñas del Valle ten moito que ver con o descubrimento dunha realidade ás atoutiñas, non? Desde logo, é o descubrimento dun ignorante, non por vontade subxetiva, sino polas condicións nas que, por lo menos a xente da miña xeración, tuvemos que comenzar a confrontarnos e a redescubrir o que estaba agachado, a realidade, todo o que tiña que ver con a Galiza, incluído o seu propio nome. E eu atopeime, casualmente, con A Revolta e outras farsas, un volumen de pezas teatrais de Xenaro, editado pola editorial Galaxia xusto no ano 1964, cando eu facía os estudos de filosofía e letras, especialidade de filosofía románica, non? A miña intencionalidade estaba lóxicamente guiada polo afán de comprobar que existía literatura galega que non era a imaxe indirecta da que eu podía ter alguna noticia, que caracterizaba esta literatura como a literatura enxebrista, costumista e chea de estereotipos de carácter regional, non? E, francamente, atopeime con estes textos sabendo antes quen era Bertolt Brecht, e non solamente quen era Bertolt Brecht, sino lendo a Bertolt Brecht, o cal se para nota, sabendo o nome de Valle-Inclán, pero lendo pouco Valle-Inclán, e deslogo ignorando totalmente Otero Pedrallo, Vilar Ponte ou Arrisco como autores teatrais, e solamente coñecendo o nome de Castelao, o Castelao de sempre en Galiza, non? Non sei se no feito de achegarme a Revolta e outras farsas somente a casualidade de que o Sora de Galaxia estaba nas estanterías das librerías, ou francamente era o título que a mí ecoábame ou tiñame algunhas suxerencias de carácter revolucionario, non? Entón dicía, ah, aquí está, isto tamén é marxismo, pois vamos poñer isto da Revolta, non? Bueno, realmente cando un remata unha carreira, polo menos naqueles tempos, a verdade é que o analfabetismo era tremendo, non coido que seña moi diferente hoxe, e sobre todo a falla de preparación para poder confrontarse a un sistema de ensino secundario, non? A función docente, a partir de fins da década dos 60, que é cando comecei, en 1967, despois de rematar os estudos de filoloxía románica, para min, pois era todo un reto, porque tiña que, como profesor de Lingua e Literatura Española, tiña que facer presente, porque era a miña convicción, a existencia da nosa lingua e da nosa literatura, nunha programación na que a troncalidade era a literatura, a lingua e literatura española, o latín ou a historia de España. Tres asignaturas das cais eu fun profesor, o cal se tamén para nota, no mismo ano, con 21 anos. Claro, o que mellor facía era xusto que eu non estudara. É dicir, o que mellor ensinaba era o latín, que eu non era licenciado en filosofía clásica, porque tiñamos conhecimentos, bueno, polo menos didácticos, claros, da miña experiencia do bacharelato e tamén dos primeiros anos da carreira de filosofía románica, non? Pero de literatura, do cal teóricamente era especialista, e que era, non de literatura galega nada, pero de literatura española, sabía máis de crítica literaria sobre os textos que a leitura dos propios textos, que tamén era unha deformación moi, moi clara naqueles momentos históricos. Bueno, pois, eu convencíme de que, xa que non podía, dentro das clases dun colexio privado, que foi donde comecei, ou con un colexio laico, pero privado, o Jorge Juan, que de Ferrol, que estaba en Xubia, Narón, no curso 67-68, entón decidíme a facer unhas actividades de carácter extraescolar con os alumnos de sexto de bacharelato e creo coido tamén de preuniversitario, que eran alumnos da miña idade prácticamente, eu tiña 21 anos e 19 ou 18, e enfrentar unha representación teatral con dúas obras, non? Que tamén traduce moi ben pois o que podía ser un rapaz progre daquela época e galego, non españolizado, non? Pois A Escuadra hacia la Muerte, me parece que se chamaba A Escuadra hacia la Muerte de Alfonso Sastre, e O Triángulo Ateo de Xenaro Marías del Valle, non? Por que O Triángulo Ateo? Bueno, porque era unha peza curta, né? Era a primeira vez que se facía teatro en galego naquel colexio, tiña unha intencionalidade ideolóxica e política moi clara, pero francamente eu ni idea de quen era Marías del Valle, para min era todo anónimo, todo era incomunicación, non existía na sociedade onde non había ninguén que soubese quen era este señor, unha sociedade totalmente desvertebrada, e así fixemos esa representación que lembro, que ademais estaba cheo o casino de Xubia, e aguantaron todo o rollo de Alfonso Sastre, que é un auténtico rollo, de paso tamén vos lo quero advertir, ainda que teña intereses desde o punto de vista así discursivo, pero como teatro que é lo infumável, digamos que diga os críticos da literatura española, non sei o que dirán agora. E despois, claro, frente a eso, pois chamaba moito a atención unha cousa corta, máis fácil, pero ao mesmo tempo certamente novidosa na forma incluso de representala, os con uns rapaces cunha vestimenta, se vos queredes, un pouquinho traviliaria e pouquinho preparada, pero que visualmente chamaba moito máis atención, non? Foi un éxito, por lo menos, de pegada na xente, moito máis que a obra de Sastre, porque francamente resultaba tremendamente longa e solamente chamou a atención de como foran capaces de memorizar todo aquilo. A segunda experiencia foi volver outra vez a recoller esta obra de Senaro Mariñas del Valle, xa no estranxeiro, con un grupo, eso si, afeizoado, neste caso, da cidade de Albacete, no curso 1971-72, nunha traducción ao efeito, non? Por lo tanto, foi unha representación fora das aulas. No instituto non había nin siquiera un salón de actos, a pesar de que era un instituto enorme, prácticamente no medio dun páramo, nunha chaira que hoxe está todo cheo de edificios. En Albacete cambiou radicalmente, é todo ao revés que Ferrol. Ferrol era unha cidade maior que Albacete nos anos 70, e hoxe, pois, Albacete ten algo así como casi o duplo ou triplo de habitantes, e hai esta millo alrededor de Albacete, entón non é que había vides, non? Ahora está todo cheo de rego deses de aspersión da capa freática, e está todo cheo de millo, non? Bueno, pois en ese ambiente, pois representamos con un grupo que ademais tiña unha certa cualificación, porque eran todos os rapaces e rapazas progres da cidade, con certas preocupacións intelectuais e culturais. Moitos deles despois acabaron na televisión española, e representamos El Triángulo Ateo, poemas de Celso Emilio Ferreiro, tamén traducidos ao español, entre eles ese de Son Pasmón, Peatón, dicindo verdade nua pola rúa, non? A verdade é que estaba moito mellor feito desde o punto de vista técnico. Eles como actores lóxicamente eran mellor, porque tiñan mellores, eran máis maiores, además tiñan esas preocupacións e querían procurar unha saída en ese aspecto, e aquelo formou parte, se vos queredes, da actividade cultural antifranquista desa cidade, onde, por certo, o antifranquismo se reducía a tres persoas, porque esa outra imaxe que temos de España totalmente falsificada, aquela era un mermo. A oposición ao franquismo era un crego progre, era un galego ali máis ou menos emigrado, un comunista que ademais non era da cidade. Esta era toda a oposición no ano 1970. Para que saibamos tamén como se contan as historias dos países e o papel que cada aquel cumpriu nos últimos anos do franquismo. Eu teño que reconhecer que naquele momento histórico era máis fácil convencer a xente algo culta española de que os textos literarios dunha literatura como a galega eran mellores e chamaba a atención que agora. Estes rapaces, que eran bastante cultos, eso sí, de libros de moita literatura, estaban sorprendidos que houver en galego poetas como Celso Emilio Ferreiro e autores teatrais como Senaro Mariñas del Valle, non? E a terceira experiencia, de volta á patria no Instituto de Estrada, nunhas circunstancias políticas moi malas, a partir de 1875, penso que foi no 86, dentro da programación complementar fixemos un grupo de teatro de alumnos de terceiro EU, donde representamos poemas de Curros, textos de Manuel María, en concreto Auto Sacramental da Escola Tradicional, un auténtico panfleto que provocou as iras de todos os constitucionalistas do Instituto, incluídos, por certo, apoiados incluso coa presenza de Roberto Blanco Valdés, que nos trouxeron a dar unha conferencia para desintoxicar o ambiente, o cal acabou todo peor do que comezou, porque entón nos fomos ali xa en plan kamikaze. Tivemos unha disputa horrible diante dos cativos, que a dirección decidiu nunca máis celebrar a Constitución Española, porque era peor o remedio que a enfermedade. Bueno, pois neste ambiente representamos esta obra, todo teño que decilo, pois un pouco atrapalladamente, e foi a que viu Senaro Mariñas del Valle aquí na Coruña. Entón, claro, o home quedou impresionado de como se podía facer con tan poucos medios aquelo, non? Dixen, claro, este problema que é un pobre de recursos, de medios, non se refería a recursos, porque depois falarei un pouco da representación. Entón, queríame centrar nisto. O que é o Triángulo Ateo? publicado en 1964 en Grial e depois en Galaxia en 1965, creo, e que, segundo teño entendido, foi elaborada durante a Segunda Guerra Mundial, a fins da Segunda Guerra Mundial, en 1945, é dicir, da que dos 60 a publicación a Xénese é anterior, non? Bueno, para min é un tipo de teatro que ten varias características que indican ata que extremo a cultura galega naquel momento histórico, ainda que fose de forma anónima, estaba moi avanzada en relación coa cultura española, por menos, non? Primeiro porque era teatro que expresaba, pois, se expresaba en certa maneira a través dun simbolismo de carácter ideolóxico, como depois comprobaredes, non? Despois porque tiña unha vocación didáctica e exemplar clara, educativa clara, pero non moralizante. Eso era moi importante, e vos vádelo comprobar tamén. Despois había un terceiro aspecto, que era un teatro, e isto a mí sí que me vincula ao marxismo, e agora sí, desapaixonadamente, porque non teño aquelas preocupacións que tiña con 18 anos, de que todo tuvera que ver algo con iso, e é a expresión dun teatro dialético no senso histórico, é dicer, moi proclive a facer pensar a xente en que as transformacións son inevitables e que pode aparecer o xe máis terrible que acaba tendo fin, non? Na obra do Triángulo Ateo súbese tamén con moita claridade. Entón xa vedes que ata aquí algúns ecos de Brecht e algúns ecos de Ibsen hai clarísimamente, non? E despois, e isto é especial, sobre todo as farsas, é un teatro de marionetas, que ten moito de expresionista, que se vincula ao esparpento de Valle-Inclán, si ben non, nunca con intención deformadora da realidade galega, non? E há unha certa visión marxiana, realista tamén, da evolución da historia, non? E, por suposto, un grande sentido do que é a tradición histórica galega, social galega e teatral galega, non? Bueno, pois, dá casualidade que, curiosamente, neste teatro, e en especial no Triángulo Ateo, tan importante como os diálogos, né, e en todo o bon teatro eso é así, son as acontecións que o autor nos coloca, non? Porque no caso do Triángulo Ateo dá moitísimas chaves, non solamente para facer unha interpretación correcta da obra, sino tamén para saber cal sería a cenografía máis adecuada, a luminotecnia máis adecuada, os aspectos acústicos, a caracterización dos personaxes, e tamén incluso os xogos que pode haber cénicos. E aquí, é unha obra tan curta, expresa unha grande complexidade desa intención dialética, desa intención didáctica, desa intención de expresionista, e ademais, con un reconocimento dunha verdade brutal, ao mesmo tempo, deixar sempre un resquicio ou unha fenda clara para o que podía ser a esperanza e o optimismo, non? Bueno, a nosa sensación, que é certo que era moi pobre, pero que resultaba mellor ou pior, segundo o ánimo dos actores, porque cos rapaces eso é fundamental, non todos os días teñen a mesma actitude, sobre todo canto máis novos, eso é máis evidente. No caso de Albacete si era unha cousa moi estable, moi estática. No caso da Estrada notábase moita diferencia segundo a dimensión da sala onde se representaba, segundo o número de, o tipo de público, non? Curiosamente, aqueles rapaces da Estrada a viaxe a Coruña sentoulles fatal, non sei porqué, viñan un pouco asustados, como se vinieran a un sitio hostil, extraño, non? E vos representaron ali un local un pouquinho desanxelado, que era da Caixa, a obra social da Caixa Galiza ali próximo a Avenida de Arteixo, non? Bueno, pero, inda que me permito a luces un pouco pelma, solamente vos quero dar dúas ideas de carácter espacial e depois vamos ler o texto porque é moi curtinho. Bueno, a idea de carácter espacial é a seguinte. O Xenaro o que fai é presentar unha escola en plena invernía, ¿no? E un profesor que ten que explicar a lección dos triángulos aos alumnos, lóxicamente, de 10 anos, de 9 anos ou 11 anos desa etapa escolar. E entón, cando vai explicar os triángulos, pois pinta o salino no encerado, e ve que cando está pintando, di, bueno, mira para o rapaz, pero o rapaz está francamente agrumiñado, non? E entón, eso ten que dar pé a transporse a outro mundo, un mundo que é un mundo de soñación, onde vai haber a traslación dos triángulos a personaxes de carne e oso que representan poderes fácticos, pero ao mesmo tempo iso hai que ir a outra atmósfera, a outro ambiente, ¿eh? Hai dúas maneiras de facelo técnicamente: ou ben se fai solamente a través da movilidade, ¿sí?, dos propios actores, e son os actores os que, por exemplo, cunhas pancartas perfeitamente equilibradas entre eles e dibuixados os triángulos, ¿sí?, que son ademais os triángulos de carne e oso que representan os personaxes dos poderes fáticos que aguantan as pancartas, son os que se encargan de desfacer o triángulo a través de movimentos rítmicos, como se fora un balé con música e todo, ¿eh?, que sería unha música así, tarararam, pam, pa, taram, pam, pa, taram, pam, pam. Entón, vanse desfacendo, pues, van indo para o fondo do escenario, deixan as pancartas que formaba o encerado e volven outra vez, pero con as sillas, tararam, pam, pam, taram, pam, pam, hasta que se forman, pues, unha especie de casino, donde están sentados os personaxes. E o único que non sae na primeira cena do casino fica mirando de costas, lóxicamente, e deixando tamén a pancarta do triángulo que lle corresponde. Bueno, é unha maneira de facelo con poucos medios, claro, aí é fundamental xa o ritmo, a música, a mobilidade, e polo tanto se estrutura e desestrutura a cena solamente con os medios exclusivamente teatrais. Outra maneira de facelo sería a través da luminotecnia, ou ben levantando a xaba o papel que fara de cerado, ou ben a través de outro tipo de transfiguracións que teñan que ver xa con os medios técnicos que normalmente un teatro escolar non existe, ainda que hoxe seña máis fácil que un poda chegar a eles. Entón, mirade. Pero para que deixades, incluso, programa corto e vamos ver. E así tamén podedes ver en que chaves foi feito o texto, non? Sí. É o profesor, non? Estás canso? Eu tamén. Mas non resta máis que a lección de xeometría. Así e rematamos. Temos para hoxe os triángulos. É cousa doada. Vas ver. Bueno, entón pon a acotación, onde mira para o neno, dá unha serie de datos moi interesantes, entón xa aparece, no noso caso, a través dese tipo de transformación, o casino, non? E con os señores sentados que están dous, falta o terceiro, entón dire, entón iso os tres. Demórase don retándolo, don equilátero. Raro no bravo general de cotío tan exaito. Anda un pouco quebrantado nos últimos tempos. Sí, ese alifaz reumático de hipotenusa ten no apoucado da bondo. Pero xa o temos aquí. Non houve o seu pigarrello no corredor? Sí, non podía fallar. É home da fincada as virtudes castrenses. Entón aparece un retángulo que di don Xenaro, é un raxo bellote de grisallos, bigotes caixarianos. Entra asistindose dun forte bastón adornado de cordeliño e borriñas preto da garradeira. Ambos paroleiros reciben un pé. Admiran as voces aduladoras. O leitor d'Ardella, suriñado por retranqueiro sorriso, un esgallado llar que logo torna as páxinas do librote, porque é outro triángulo que está máis apartado, que é o que representa o elemento heterodoxo, non? Entón, preocupábamos o seu retardo xeneral. Inculpábamos a súa hipotenusa. Ende ben, vai mellorando, mas non é enemigo batido, contraataca duro nos cambios do tempo. O xeneral obrigará-o a unha retirada total. Sí, sí, ainda temos home para iso e moito máis. Sentémonos, aquí estará mellor, xeneral. Deixe estudo, don Escaleno. Teña bondade de se achegar a nós. Non o considero necesario. Podemos falar guardando distancias. Mellor será, pois temos graves acusacións que lle facer, profesor Escaleno. E quen sodes vós para me facer esas graves acusacións? Esa pregunta é unha ofensa que non merecería resposta, mas na miña calidade de secretario da xunta directiva desta sociedade disiparei a vosa aparente indolancia. Obrigado. O noso presidente, o ilustre xeneral retángulo, que tantas e tantas probas ten dado de valor en cuartéis e maniobras militares, non pode ser un desconocido para ningún patriota, por máis metido que ande en filosofías e literatura. Certamente que apenas sabe de ler e escribir, pero non necesita para ser un héroe nacional. bo exemplar, dom equilátero, honoso tesoureiro contador, presidente de todas as cámaras mercantís, industriais, navieiras, etc., etc., conselleiro de todos os bancos e gavetas de aforro, propulsor de tantas fontes de progreso en todo o país, quen non o coñece e admira? Certo que tampouco é un letrado, pero fai uns números. Que números? Van dous. En canto a min, secretario, membro de todas as academias literarias e artísticas, presidente da Asociación de Xefes de Familia e da Cofradía do Punto Redondo, representante do credo dos nosos antergos, da tradición, do dereito, abonda, abonda. A si non abonda, facemos esas acusacións que nos dá gana e porque nos dá gana. Prefiro así, xeneral. E o conto que, segundo referencias de todo o credo, pois nós non frecuentamos eses lugares, na verdadeira conferencia que no Ateneo vostede pronunciou, manifestouse en termos francamente heréticos, chegando ata por en dúbida a existencia do punto, o noso principio creador e basamento de toda a simetría. Inusitado, demoedor, heresía ninguna, dúbida ninguna, simplesmente neguei a existencia do tal punto. Iso que idolatrades, representado pola intersección de dúas liñas, asentado que as liñas non teñen extensión nin grosso, a súa intersección é nada. Blasfemia! É un proceso! Eu mato! Acouden, señores, acouden! Axa orde, orde, que o principal, sin orde a xente non traballa, os negocios non prestan, a bolsa deste, a ruína, ante todo orde, orde! Mentras non demos conta de todos os intelectuais, non haberá orde duradeira. Si permitimos o ataque ao credo venerado de todos os triángulos decentes, abriremos as portas á anarquía. Atranquemos as portas, pero sen violencias, cuidando non as esgontellado, non escaleno a ratificar, non si, non escaleno. Que beneficia tira vostede desas entelequias? Non procuro beneficio, apenas a verdade. A verdade está en nos mesmos, ven nos dada polo mesmo punto a escorrer polos nosos labios e bisectrices, como saída vivificadora, e devorar nostres vértices como gromo de gracia. Fora, só o erro, e o erro a condenación. O erro é a derrota, o erro é a quebra, a ruína. Benzoados os que erran porque eles buscan, e o que busca al final achará. Pero que acharedes vos encomarados esa vosa verdade de pedra dura, como estado así inánimes e fachendosas? A miña verdade é rutilar entre os erros como a rosa entre as espiñas, porque as lamáchegas de todo está ben, non chegaredes a duxala. Señor Escaleno, a súa linguaxe é intolerable. A súa actitude é de franca indisciplina. As súas ideas son inabaláveis. A vosa soberbia que é pecadenta, o vosso autoritarismo é que é revoltado, a vosa ambición é que é desmesurada. Señores compañeiros da Xunta, despois de ouvir canto temos ouvido, pareceme que ficaremos de acordo en que non Escaleno debe ser expulso da sociedade. Fora! Fora! Faltame calificar a vosa unanimidade. Fora! Fora! Fora! Fora! E entón iban votando todos como dedos, e bum, bum, bum, en movimento en todo o escenario. Entón, volven todos, séntase no sofá. Vaya en maola ese espírito marindo. Eu penso que fora mellor telo afusilado. Mellor así, sen violencias. Mas é unha grande vitoria. Ocúrseme don Xostles conceder ao xeneral o medallón da patria agradecida. Pero que se xa pensionada, Sí, sí, concordo en todo. E para don Equilátero, un título nobiliario con tratamento de vosa triangulería ilustrísima. Moi merecido, moi merecido. Non sei como agradecer, pero non esquezamos a don Xósteles, que tan boa parte tivo no chollo. Non, non, daremos a gran placa da censura absoluta con distintivo negro. Un grande honor, meu xeneral, un grande honor. Don se levanta. Sempre unidos, seremos os pilares incomovíveis da sociedade. Non haberá poder que nos destruya. Bum, e caía nese momento. Entón, nese momento, empezaba outra vez a... e se volvía a recompoñer toda a situación. Non? Entón, xa se fixo oscuro, todo o recabo do tablón que aparece agora con son os tres derradeiros triángulos deseñados polo mestre, o discípulo despreguízase estirando os brazos, o profesor remata a pipa. Vaya, xa acordaches, pero fíxose tarde e deixaremos a lección para outro día. Limpa o tablón. O rapaz, subido a banqueta, vai borrando os diseños coa mirade. Coa mirade brilla a negra pintura da madeira. Non isto como fixemos foi os outros van reconstruindo outra vez a posición original, ton o neno en vez de o rasnado vai e lles quita a cada unha pancarta, entendo, cando se escapan todos, non? E entón o profesor vai para adiante e dice: pobres dos pilares, non podían prever a esponxa do rapanío. E entón ese momento, na nosa versión, empezaba para que salían todos outra vez por desfilando como se fora unha manifestación, coas pancartas e todo, e o neno e o profesor diante, porque todos detrás a non sei se viches unha película do ano 42 que é unha exaltación do patriotismo americano, do capitalismo terrible, que é Yankee Dandy, unha que canta de Michael Curtis, que canta este, como lle chaman, como se chama este home, Jim Scanlon, ten unha mortalada terrible, non? Entón, está a volta todo polo escenario, e vamos, bueno, con isto, e acabo yo xa, e por verdade, polo rollo, penso que viaxamos atrás, non? Que viaxamos por unha parte ao mundo que pudo ser anterior ao noso presente histórico, por outra parte se fai a proxección de que iso se acabou, por outra parte se di que tamén está vixente, e por outra parte se di que podemos rematar con ele, non? Bueno, xa dixes que a representación simbólica é clara, non? O gran capital, o mundo militar e o mundo da Igrexa. Francamente, como teatro simbólico de carácter didáctico, a súa actualidade é moi grande, pero é que isto é unha das pezas así ideóxicas, e que seña moi xenérica, non? Tan moi sintética, e que dá pé ao mesmo tempo a que se poda adubiar facilmente con todos estes recursos que son moi expresivos. Remato nada máis que sen chinto que naquel momento histórico non conocese, polo menos aquí en Galiza, o que acaba de ser publicado na obra dramática completa, en concreto unha obriña que se chama Sangue de Café, comedia infantil tolerada para maiores de 14 anos, porque esta sí que daría pé a que pudéramos facer unha crítica pero dura e ao mesmo tempo coñera e disparatada de toda a andaluzada que nos abafa, e ademais, xa que se fala de Obama e todo isto, isto de que os galegos e os negros, que non sei que será peor, que é máis difícil ser un galego de verdade ou un negro de verdade, iso é a verdade que teño as miñas dúbidas. Como esta obra ademais plantexa iso, esta obra plantexa iso, para o teatro escolar sería bárbaro, porque máis son todos nenos e hai moita música, isto se podían tocar desde las rumbas de Peré un lado, ou Rocío Jurado, ou se nos ponemos máis probas, isto del país, como se chama este xora, el cigala. E por outra parte podemos poner todo o luso brasileiro desde Caetano Veloso até os nosos de agora, até fin de Rogueto, o que se queira, non? Pero sempre cun ritmo que recordase a tradición galego-portuguesa, brasileira e africana, non? E isto, bueno, lamentablemente pois a ignorancia entón, isto foi unha mistura de que isto me parecía o máis ideolóxico, o máis fácil, o máis intencionado, pero de verdade que crédeme que isto en España no ano 64 impresionaba polo ben dosificado que estaba, porque do Alfonso Sastre son teatros excesivamente discursivos, tremendamente discursivos, e ademais con menos capacidade de xogo, non sabe moi ben se é un teatro intencional e realista, está sempre aí unha confusión que non, bueno, e nada máis, pois está claro que Xenaro tiña cara de bon homo, non? Pero eu penso que un extraordinario autor teatral, e francamente non sei se cambiaron moitas cousas, pero ter grupos de teatro profesionais que ignoran todo isto, a mí dá máis sensación que vivimos igual que nos 60. harás que hai unhas pequenas élites que, bueno, podemos saber, eu agora sei máis de Xenardo cando fun liberal, tampouco moito máis, teño que reconhecelo, tampouco fixe unha lectura exhaustiva de todo isto, pero francamente isto ten entidade, e unha maga que o Teatro Nacional non anduvera traballando con todos estes textos, non somente este, non? Pero hai moitos, moitos máis. Nada máis. Ben, en nome do Concello da Coruña quero dar as grazas á Universidade, a Xosé María Monterroso, a Francisco Rodríguez, a Enrique Rabuñal, a todos os que nos acompañastes e sabedes moito, moito de Xenaro Mariñas del Valle, aqueles que sabedes pouco e que vos chamou a curiosidade, gustaríame pensar que ides máis abertos ou que ides pensando nesa idea que antes comentaba Paco de abrir portas, abrir orellas, abrir oídos, para disfrutar das propostas que vos presentamos aquí, encher esas butacas e gozar do espectáculo do teatro, para vos mesmos montar espectáculos teatrais, e de calquera xeito é como mínimo, e nese caso é obrigatorio que alguén leve contas para ler o teatro de Xenaro Mariñas del Valle. Moitísimas grazas e moi boa tarde.